Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 stycznia, minęła 9. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Dójki. Policja bada przyczyny tragicznego pożaru w Wielkopolsce. Zginęło w nim 5 osób. Agencje Fitch i Moody's nie zmieniają ratingu Polski. Donald Trump otwarty na zniesienie sankcji wobec Rosji. Szczegóły za chwilę w relacji naszego korespondenta. 5 ofiar śmiertelnych to bilans tragicznego pożaru, do którego doszło w nocy w Ryczewole w Wielkopolsce. Zginęła jedna rodzina, 65-letnia matka i jej 4 synów w wieku od 35 do 39 lat. W szpitalu jest 45-letni sąsiad z mieszkania obok, który po zauważeniu ognia wyskoczył przez okno. Jest w ciężkim stanie, mówi rzecznik obornickiej policji Paweł Witzberg. Mężczyzna, który wyskoczył z okna, został przetransportowany do szpitala. Lekarze obecnie walczą o jego życie. W budynku mieszka w sumie 5 rodzin. 2, które same się ewakuowały, noc spędziły u znajomych. 5 feralnej nocy nie było w kamienicy. Budynek został zabezpieczony. Przed południem oględziny przeprowadzi biegły z zakresu pożarnictwa. Kiedy mieszkańcy będą mogli wrócić do domów, nie wiadomo. Tragiczny pożar także w Mysłowicach. Tam palił się dom dwurodzinny. Zginęła jedna osoba. Z pożaru uratowano 3 inne. Z kolei w Rybniku i Jaworznie zatrucia tlenkiem węgla. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym 8 dzieci. Agencja Fitch utrzymała rating Polski. Nadal będzie on na poziomie A- z perspektywą stabilną. Eksperci zaznaczyli, że na utrzymanie dotychczasowej oceny wpłynęły solidne fundamenty makroekonomiczne, w tym zdrowy system bankowy i właściwa polityka pieniężna. Jednocześnie agencja zauważyła, że przewidywalność polityki i klimat polityczny w Polsce pogorszyły się, zwiększając ryzyko w dół dla prognoz gospodarczych i fiskalnych Fitcha. Agencja Moody's z kolei nie opublikowała raportu kredytowego na temat Polski. To znaczy, że rating pozostał bez zmian na poziomie A2 z perspektywą negatywną. Decyzje o utrzymaniu ratingu są zgodne z przewidywaniami większości analityków i dobre dla rynków inwestorów, komentował w TVP Info ekonomista Marek Wołos. I zapewne wpłyną w przyszłym tygodniu na umocnienie złotego i wpłyną też na spadek rentowności obligacji. Dodajmy, że z ocenami agencji ratingowych zbiegła się w czasie decyzja Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który przyznał Polsce na kolejne 2 lata tak zwaną elastyczną linię kredytową. Donald Trump zapowiada elastyczność w relacjach z Rosją. W wywiadzie dla dziennika Wall Street Journal amerykański prezydent elekt zadeklarował możliwość wycofania najnowszych sankcji wobec Moskwy, jeśli Rosja pomoże Stanom Zjednoczonym w osiągnięciu swoich celów. Donald Trump zadeklarował, że po zaprzysiężeniu na stanowisko prezydenta gotów jest odbyć rozmowy z Władimirem Putinem. Rozumiem, że oni chcą się ze mną spotkać i absolutnie mi to odpowiada, oświadczył prezydent elekt. Pytany, czy utrzyma sankcje wobec Rosji wprowadzone w grudniu przez Baracka Obamę w odpowiedzi na ingerencję Kremla w amerykańskie wybory, Donald Trump odpowiedział, że pozostawi je przynajmniej na jakiś czas. Dodał jednak, że dopuszcza ich zniesienie, jeśli Rosja pomoże Stanom Zjednoczonym w walce z państwem islamskim oraz w innych sprawach. Jeśli dojdzie do współpracy i Rosja rzeczywiście nam będzie pomagać, jaki sens ma utrzymywanie sankcji, gdy ktoś robi wspaniałe rzeczy? Cytuję Wall Street Journal przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Do późnych godzin wieczornych na wielu uczelniach w całym kraju trwały pokazy i warsztaty Nocy Biologów. Na Uniwersytecie Polskim najmłodsi eksperymentowali z kryształami soli, poznawali egzotyczne motyle czy pajęczaki i poznawali dzieje Ziemi. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo rzeczy o prehistorii i o prehistorycznych zwierzętach, które żyły w pleistocenie i w erach mezozoicznych. Chodzi o dinozaury i zwierzęta z epoki lodowcowej. Zjawiło na mnie ogromne wrażenie amonity, które miały średnicę około metra. Noc biologów odbyła się w prawie 30 miastach całego kraju. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. O 14.45 piłkarze ręczni zagrają z Brazylią w drugim występie w Mistrzostwach Świata. W Rio z Brazylią przegraliśmy, ale dziś trzeba wygrać. Tyle, że Brazylijczycy myślą tak samo. Pierwsze mecze turnieju i my przegraliśmy, i oni przegrali, mówi nasz obrotowy. Pamiętamy dokładnie, jak drużyna Brazylii pokonała nasz zespół na igrzyskach. Na pewno będziemy chcieli się zreważować za to spotkanie i już w głowach mamy tylko mecz z Brazylią. Myślę, że mamy na tyle młody zespół, że musimy zostawić mnóstwo zdrowia i serca na parkiecie, a wynik na pewno sam przyjdzie. W Wiśle dziś zapewne skakać będą w konkursie Pucharu Świata. 7 Polaków ze Stochem na czele i Kotem, który wczoraj zaimponował skokiem w kwalifikacjach z obniżonego o 3 stopnie rozbiegu, skoczył 130,5 metra. Kot chciałby dziś wylądować na podium. Nie można dać się ponieść takim zapędom, że to już teraz. Pierwsze trzeba wykonać swoją robotę i myślę, że taki skok jak w kwalifikacjach rzeczywiście może dać to podium, ale trzeba podejść do konkursu tak samo jak do tego skoku z kwalifikacji. A początek skoków o 16. Siatkarki Developersu Sky Rzeszów i Impel Wrocław wygrały swoje mecze w 16. kolejce Orlen Ligi. Wczoraj Developers pokonał 3-2 Muszyniankę, a Impel wygrał na wyjeździe z BKS-em Bielsko-Biała 3-1. W tabeli prowadzi Chemik Police 43 punkty, Impel drugi, Grot Budowlani Łódź trzeci. No a teraz już Dakar. Kronika rajdu Dakar w Trójce. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Szkoda, że wszystko już dobiega do końca. Do zakończenia Dakaru został już tylko jeden odcinek. Jak w Tour de France, etap przyjaźni. Choć długi, bo liczy aż 786 km, to odcinka specjalnego w nim tylko 64 km. Oczywiście i podczas tych 60 km może się samochód zepsuć. Można dachować, no ale szanse są mniejsze. Wczoraj Jakub Przygoński zajmuje siódme miejsce w klasyfikacji generalnej Dakaru wśród załóg samochodowych. Kierowca Orlen Teamu i Mini był wczoraj 13, no ale jak wspomniałem, awansował o jedną pozycję i jest siódmy. Zwyciężył Francuz Sebastian Leb, wicelider klasyfikacji generalnej, ale prowadzi jego rodak Stefan Peterenzel, który na wczorajszym etapie był drugi. Na tych blisko 700 kilometrach dzieliło ich zaledwie 18 sekund. Peugeoty są w tej edycji nie do pokonania. W rywalizacji motocyklistów zwyciężył Hiszpan Juan Bareda. Na 77. miejscu przyjechał na metę Paweł Stasiaczek i jest 81. w klasyfikacji generalnej. A liderem wśród motocyklistów pozostaje Brytyjczyk Sam Sunderland. Wśród kierowców quadów w piątek ponownie zwyciężył lider Rosjanin Siergiej Karjakin. Rafał Sonik był wczoraj drugi. W pierwszej części odcinka wyprzedził mnie Domaszewski, który jest lżejszy i wiedział doskonale, jak się przygotować do tej fali piaskowej na pierwsze 120 km. Niestety jak wjechaliśmy w góry w drugiej części OS-u, ja byłem dużo szybszy i po 12 nawet kilometrach go dogoniłem i później próbowałem go wyprzedzić, ale on chyba czuł mnie za plecami i wiedział, że jak się nie odwróci, to nie będzie musiał mnie przepuścić. I nie przepuścił mnie i w efekcie puściłem go przodem. Tak byłby jeszcze lepszy wynik, ale no nie mamy Sentinela, trudno. Dakar jest jak życie, zawsze za krótki. Kamil Wiśniewski siódmy, a w klasyfikacji generalnej Sonik jest czwarty, Wiśniewski dziesiąty. W rywalizacji samochodów ciężarowych prowadzi załoga Rosjanina Edwarda Nikołajewa, która wczoraj była najszybsza. Holender Gerard Ruy, z którym jedzie polski mechanik Dariusz Rodewald, wczoraj była na piątym miejscu, a w klasyfikacji generalnej jest trzecia. Dziś już kończymy. Na pełen emocji program zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. W całym kraju dziś sporo chmur, wszędzie może padać śnieg. Na termometrach maksymalnie minus 2 stopnie w Zakopanem, 0 będzie w Rzeszowie, w Warszawie i Suwałkach, plus 1 w Poznaniu i Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zaraz nadjedzie. Nowa pralka, jaki kran, gdzie odpływa programator w lewo czy w prawo obracać, wyważać. Nie mam głowy do tego. Przywieziemy, zainstalujemy i uruchomimy nowy sprzęt AGD w Twoim domu. Jesteś tego wart. Nasze usługi. Mediamarkt.pl. Kochana babciu, w dniu Twojego święta życzymy Ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital. Droga babciu, bo bardzo Cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Dzieciaki, co robicie? Uczymy się języka przyszłości. Wyprawa w kosmos? Nie, do garażu. Będziemy widać nowego scenika. Sam mówiłeś mamie, że to auto najnowszej generacji. Bez wątpienia. Nowy Renault Scenic. Samochód rodzinny nowej generacji. Poznaj wszystkie najnowsze modele Renault podczas weekendu nowości. Już 14 i 15 stycznia odwiedź nasz najbliższy salon. Rozpocznij rok z nowym Renault. Wyprzedaż super smartfonów w Play. Ja to mówię, Agnieszka Dygant. Super oszczędności, a ile przyjemności. Na nowy rok Sony Xperia XA przeceniony z 319 zł na złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszymi gośćmi są posłowie Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Witam Grzegorz Państwa. Długi, Kukiz 15. Dzień dobry. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień Jarosław dobry. Salin, Prawo... Nie? Przepraszam, Boże. Nie, to dzisiaj nie. To dzisiaj zmiana. Widać ja po prostu mam już tak wszystko zapakowane. Dzisiaj zmiana. Tak, Jacek Sasin. Dzień dobry, Jacek Sasin, tu kłaniam się. Jarosław Kalinowski, PSL, poseł do Parlamentu Europejskiego. I Paweł Soloch z Kancelarii Prezydenta, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry Państwu. Może na początek powitamy z radością, albo bez radości, jak Państwo sobie życzą, Amerykanów w Polsce. Dzisiaj będą uroczyście powitani przez władze państwowe. Może powita Pan Paweł Soloch? Pan prezydent spotka się z żołnierzami podczas ceremonii powitania, ale też pierwszej próby ogniowej, bo dzisiaj jest ceremonia powitania w ogóle, a 30 stycznia będą pierwsze wspólne spotkanie Amerykanów, oddziałów żołnierzy amerykańskich z polskimi, wspólne strzelanie i wtedy pan prezydent również będzie i bezpośrednio powita żołnierzy amerykańskich. Ale mówiąc poważnie, państwo czują się bezpieczni, możemy czuć się bezpieczniejsi mimo, nie wiem, czy rytualnych, czy rzeczywiście poważnych pomruków Rosji, która mruczy w każdej takiej sytuacji, kiedy coś się dzieje w związku z ruchami wojsk, czy też z zapowiedzią, że zwiększa się bezpieczeństwo jej sąsiadów. Grzegorz Długi. Mnie bardziej niż pomruki Rosji, bardziej mnie martwi, powiem szczerze, różnego rodzaju, nie chcę obrazić, więc nie tyle pomruki, ale sygnały, które wysyła nasz minister obrony, który ewidentnie, i teraz pytanie jest moje, czy to nie jest czasem koszt tego, że stacjonować u nas będą Amerykanie, który ewidentnie jest przeciwnikiem jedwabnego szlaku, aby się kończył w Łodzi, czyli budowy tego wielkiego terminala, który miał być dla nas pewną gospodarczą szansą, terminala chińskiego. A tu wychodzi na to, że pan Macierewicz coraz bardziej pokazuje i mam nadzieję, że rząd za tym nie pójdzie, ale różnie może być, pokazuje pan Macierewicz, że to nie Macierewicz. Jest... Macierewicz. Przepraszam, oczywiście, że tak. A to jest jakiś ścisły obrony. Związek z wojskami amerykańskimi? Słyszałem już pierwsze pogłoski, że to jest element tego związku, jako że coś za coś, jeżeli faktycznie Amerykanie nie byli zachwyceni tym, aby ten szlak z Chin do Europy prowadził w ogóle, a w szczególności tędy, to być może tak jest. Bardzo bym chciał, aby rząd wyraźnie zaprzeczył, że nie ma tego rodzaju koncepcji i że koncepcja budowy terminalu w Łodzi będzie wspierana, popierana. Wtedy się poczuję naprawdę bezpieczniej. Ale o ile ja pamiętam, to decyzja o obecności wojsk amerykańskich w Polsce nie była podjęta ad hoc, ona była wieloetapowa i do niej prowadziły różne działania, także poprzedników. Zgadza się, natomiast różne działania oznacza różne działania, więc również te w ostatnim etapie. Wobec tego myślę, że jeżeli taka plotka powstała, to bardzo bym chciał, aby rząd ją zdecydowanie zdementował i wtedy się poczuje bezpieczniej, a pomruków Rosji Rosji. No, jesteśmy przyzwyczajeni do pomruku w Rosji i musimy z tym żyć, dopóki nie będziemy mieli możliwości, aby się bezpośrednio z Rosjanami stykać, jako narodem, który jest nam otwarty, przyjacielski, który wszyscy lubimy z racji bliskości kulturowej, ale niekoniecznie władze rosyjskie są nam bliskie. Katarzyna ja Lubnauer. Powiem szczerze, że mnie to zastanawia, ta niechęć ministra Macierewicza do Łodzi w ogóle, dlatego ja jestem łodzianką. Powiem szczerze, po akcji z karakalami rzeczywiście teraz kwestia jedwabnego szlaku i tego terminala jest zaskakująca. Tak długo zresztą, jak minister Macierewicz jest ministrem wojny, a nie ministrem obrony, to ja bezpieczna się nie czuję. On dokładnie dość skutecznie spowodował, że utrwalił pewną bezbronność Polski wynikającą z faktu, że w dalszym ciągu nie mamy ani karakali, ani Black Hawków, ani żadnego innego. Amerykanie, rzeczywiście cieszymy się, że Amerykanie są na terenie Polski. To rzeczywiście działanie bardzo wielu rządów, które od wielu, wielu lat dążyły do tego, żeby była obecność najpierw stałe, miały być to bazy, w tej chwili wiemy, że to mają być obecność rotacyjna, tylko ta baza techniczna ma być stała. Dobrze, że są, natomiast myślę, że to może być związane ze względu na politykę Trumpa, który dość wyraźnie mówi o wojnie chińskiej. Tak. W związku z tym może być to jakaś taka kwestia zakulisowych rozmów, które mogą prowadzić do tego, że coś za coś. Ja bym nie chciała, żeby Łódź ucierpiała. Jest to moje miasto rodzinne. Chciałabym, żeby ten terminal był. To była duża szansa dla Łodzi. W związku z tym z jednej strony się cieszę, że Amerykanie są w Polsce. Z drugiej strony uważam, że to nie zapewnia nam na zawsze bezpieczeństwa. Powinniśmy pomyśleć dość mocno o jednak tym europejskim bezpieczeństwie. Nic, też. Nic nam na zawsze nie zapewni bezpieczeństwa. A po trzecie powinniśmy się wreszcie dozbroić, a nie udawać tylko, że to robimy. Dlatego były zakupy to teraz będzie Jacek Sasin, a później będzie Jarosław Kalinowski. Jacek Sasin. Proszę Państwa, Jacek Sasin. Szanowni Państwo, przykre jest to, że opozycja każdą sytuację chce wykorzystać do ataku na rząd i na Prawo i Sprawiedliwość. Nawet tak wrażliwej i ważnej kwestii, jak kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich. Myślę, że to jest nieodpowiedzialne, co Państwo rzeczywiście w tej chwili robicie. A radziłbym nie posługiwać się plotkami. Wystarczy zaprzeczyć, nie radziłbym się posługiwać plotkami, bo Państwo bardzo chętnie podchwytujecie różnego rodzaju plotki i fantastyczne opowieści do właśnie takich tego typu ataków, które szkodzą przede wszystkim Polsce. Czyli to jest plotka i fantastyczna opowieść. Dobrym przykładem jest afera ostatnich dni, pani redaktor, czyli afera z Frontexu, gdzie zrobiliście Państwo tą sprawę, z tej sprawy dużą kwestię, prawie że już żeście zapowiedzieli, że nas z Unii Europejskiej wyprowadzają, bo Frontex w Polsce będzie zabrane, a potem się okazało, że to była kaczka dziennikarska. Więc trochę więcej ostrożności, szanowni państwo. Natomiast co do kwestii bezpieczeństwa, to jest przełomowa oczywiście chwila, bo nigdy jeszcze Polska rzeczywiście po 89 roku nie była tak bezpieczna jak teraz, kiedy są w Polsce amerykańskie wojska. I nie chodzi tu o wymiar militarny tej obecności. On jest znaczący, ale przecież to nie przeważający. Chodzi o to, że każde mocarstwo, każde państwo, nawet Rosja, wielokrotnie dłużej zastanowi się nad działaniami agresywnymi wobec takiego państwa, w której stacjonują Amerykanie, bo każdy atak na Polskę będzie oznaczał de facto atak na Stany Zjednoczone. I to jest ten parasol ochronny, który jest niezwykle ważny i to jest dobry finał działań rządów wszystkich po kolei, które o to zabiegały i myślę, że to jest dobre pole do tego, żeby pewien konsensus osiągnąć, a nie krytykować i atakować tą sytuację. Proszę bardzo, Jarosław Kalinowski. Proszę mi wybaczyć pół zdania na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. O matko, panie! Naprawdę pan... To nie... już bym skończył. A tam też Amerykanie, tak? Nie, ja się zobowiązałem tydzień temu, a okoliczności nie było, żeby pozdrowić tych, którzy pilnują tego bezpieczeństwa, zwłaszcza tych panów, którzy mnie dyscyplinowali tydzień Agencja temu reklamy przed programem. Jest piętro wyżej. To panie, nie reklama, to zobowiązanie. Proszę bardzo. To zobowiązanie. Mam nadzieję, że dostał pan. Co do bezpieczeństwa naszego. Pouczenie pewno. Tego bezpieczeństwa, o którym w tej chwili mówimy. I obecności wojsk Stanów, wojsk NATO. Ja myślę, że kończy się pewna bardzo dobra epoka dla Polski. Epoka bardzo dobrych uwarunkowań geopolitycznych, w których byliśmy od gdzieś tam połowy lat 80., od początku przemian, które w Polsce się rozpoczęły. Nasze członkostwo w NATO, w Unii Europejskiej. Tak naprawdę rozpad Związku Radzieckiego i ten kryzys, który Rosja wtedy przechodziła. Dzisiaj to wszystko mamy za sobą. Wielki znak zapytania przed Unią Europejską. też znak zapytania, co dalej z polityką bezpieczeństwa w ramach NATO. No naprawdę, jeżeli nawet tylko część zapowiedzi z kampanii wyborczej pana Trumpa będzie pan prezydent Trump realizował, no to zwłaszcza w Europie naszej części, mamy duże znaki zapytania. To, że to wojsko amerykańskie jest trochę w charakterze symbolicznym, to dobrze, ale te decyzje zapadły, zanim zmiana miała być w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście sami musimy dbać o swoje bezpieczeństwo, ale tym dbaniem jest też dbanie o naszą pozycję w Unii Europejskiej i wśród naszych sojuszników w NATO, a z tym jest niestety gorzej i tutaj dużo rząd powinien zrobić, żeby odrobić straty ostatniego roku. Zaległości z ostatnich 8 lat. Mamy Amerykę w żaganiu, Pan poseł Sasin doskonale wie, o czym ja mówiłem. Zaległości z 8 lat. Przepraszam, teraz będzie mówił ostatnich 9 lat. Panowie, mamy Amerykę w żaganiu, jak jeden z dzienników napisał, że jest się z czego cieszyć. To jest oczywiście dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy myślą poważnie pamiętają o tym, że jak ważne jest bezpieczeństwo Polski. Myślę, że tu w tym przypadku należy się tylko cieszyć, że ta obecność jest już nie tak do końca tylko symboliczna, jak dawniej, kiedy Amerykanie pojawiali się wyłącznie na manewrach, ale już będzie choć rotacyjna, ale w istocie potwierdzona na wiele lat. Jest w tym i sukces oczywiście poprzednich rządów i prezydenta Mirosława Komorowskiego, jak i obecnego rządu. Sprawy zostały doprowadzone po szczycie NATO do końca, natomiast z drugiej strony trzeba pamiętać, że o ile obecność naszych sojuszników w Polsce została wzmocniona w sposób zdecydowany w tej chwili, o tyle sprawność polskiej armii została obniżona, chociażby przez odejścia najlepszych dowódców z generałem Różańskim na czele w ostatnich tygodniach. I to jest problem, który powinien nas bardzo martwić, bo odchodzenie tak doświadczonych dowódców jak szefowie dowództwa czy sztabu generalnego, to jest naprawdę poważny problem. Ale z drugiej strony były nominacje, które chwalił także Tomasz Siemoniak, o ile pamiętam. W tej chwili nie pamiętam, kogo dotyczyły, ale było to w ostatnich tygodniach. Tak, tak. Są też nominacje, ale mówię, zawsze dobrze jest, kiedy tego rodzaju zmiany się nie dokonują zbyt często i w sposób taki jak te ostatnie, kiedy nie bardzo wiadomo, dlaczego tak doświadczeni dowódcy są pozbawiani możliwości działań. I ma pan prawo do podsumowania, pan Paweł Solek, ponieważ mówił bardzo krótko na początku. Więc zaczynając od tematu, który pani redaktor wywołała, czyli samej obecności Amerykanów. Oczywiście ich obecność ma związek z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa i bardzo dobrze, że to się stało. Bardzo dobrze, że implementacja postanowień szczytu warszawskiego, który to szczyt oczywiście był zasługą również i poprzednich rządów, natomiast jego ostateczne ustalenia były wykonywane przez te władze, przez pana prezydenta, przez rząd i te techniczne postanowienia co do ilości wojska, ich rozmieszczenia i teraz implementacja tych postanowień, to znowu jest zadanie i dla prezydenta, i dla rządu. Zresztą prezydent to wielokrotnie podkreślał, że będzie cały czas monitorował i ten proces, żeby on trwał pomimo właśnie zmian politycznych w Stanach Zjednoczonych, pomimo zbliżających się wyborach we Francji, w Niemczech. Ten proces się rozpoczął, to jest bardzo dobra wiadomość i widać, że to jest to proces nieodwracalny. Współpraca Polski dzięki wysiłkom i zarówno prezydenta i rządu, również z partnerami europejskimi NATO, jest bardzo dobra, o czym świadczy, jeśli w wymiarze wojskowym, uczestnictwo polskich komponentów, polskich kompanii w tych batalionach wysuniętej obecności w krajach bałtyckich wspólnie z Brytyjczykami. Współpraca z Niemcami bardzo dobra. Także te rzeczy są realizowane i bardzo dobrze, że są realizowane. Oczywiście one są realizowane dlatego, że Rosja jest przeciwko nam. Jeśli chodzi o jeszcze słóweczko o wysiłku w celu przebudowy armii. Przede wszystkim to o tym, że te wojska amerykańskie, a później natowskie będą rozmieszczane na terenie Polski, na terenie państw bałtyckich, w znacznej mierze zadecydowała polityka zarówno prezydenta, jak i rządu zwiększenia wydatków. To jest poważny argument również dla tej obecnej administracji amerykańskiej, utrzymania i realnego wydania 2% na bezpieczeństwo. To jest bardzo istotny argument polityczny. Minister Macierewicz ostatnio przepraszał za opóźnienie, jeśli chodzi o te śmigłowce, które miały być. Ale budżet został wykonany przez MON, pani redaktor, o czym świadczą podpisane w grudniu umowy między innymi dotyczące zakupu pocisków JASM i inne, więc to jest poważny argument świadczący o tym, że jesteśmy poważną siłą również wojskową dla naszych sojuszników, przede wszystkim Amerykanów. Oni są najważniejszymi partnerami. To teraz ale mamy drugi temat i nie mamy drugi temat. Tak, bo ja bym prosił wszystkich słuchaczy, aby też dalej przekazywano, abyśmy byli otwarci i serdeczni, gościnni dla żołnierzy amerykańskich. Nawet jeżeli są pewne różnice kulturowe, to jest bardzo ważne, abyśmy pokazali, że jesteśmy gościnni, abyśmy się uśmiechnęli czasami, bo oni są przyzwyczajeni, że ludzie jak się spotykają, to się uśmiechają. My czasami jesteśmy podejrzani do siebie. Czyli uśmiechajmy się do siebie i do Amerykanów. Rozbił kolejkę, bo chciałam, żeby pan minister Soloch... Proszę nie przeszkadzać, żeby pan minister Soloch rozpoczął drugi temat, mianowicie chciałam zapytać, na jakiej podstawie pan prezydent uznał, nabrał pewności, że budżet jest uchwalony poprawnie? No na podstawie informacji, których otrzymał, na podstawie, on oczekiwał również na upublicznienie zapisu cyfrowego. Po analizie uznał, że tak jak to już zostało wcześniej ogłoszone i przez niego i przez kancelarię, że budżet został uchwalony prawidłowo. No tyle mogę powiedzieć w tym temacie. Grzegorz Długi, co dalej z budżetem? Jakie kroki podejmie opozycja? Czy będzie podejmować wspólnie, oddzielnie? Bo były różne zapowiedzi. Z budżetem oczywiście mamy problem. Ten problem jest bardzo poważny. Wynika z takiej nieustępliwej postawy głównych sił politycznych w tym kraju, bo przypomnę, że proponowaliśmy w czasie nieszczęsnego posiedzenia Sejmu, którego nie było w ostatnich dniach, proponowaliśmy wspólną uchwałę wszystkich partii i ugrupowań politycznych, aby sprawę skierować do Trybunału, aby raz na zawsze wyjaśnić wątpliwości. Niestety wszystkie partie, dotyczy to również i Platformy, jak i Nowoczesnej, były przeciwne takiej opcji. To jest przykre. Natomiast problem z budżetem jest taki, że mamy taki system prawny, który powoduje z punktu widzenia formalnego, że jak marszałek podpisze, to już jest. I tutaj powinniśmy się zastanowić, czy to faktycznie tak byśmy chcieli, że niejasności są kończone podpisem marszałka. Ale gdyby tak było, to bez sensu była dopuszczalna prawnie skarga, a właściwie skierowanie prezydenta do Trybunału takiego budżetu podpisanego przez marszałka. Nie, jak najbardziej. Jeżeli pojawiają się wątpliwości, prezydent ma prawo, ale również wszystkie inne organy i osoby, które są uprawnione do wniesienia. My zastanawiamy się nad tym, bo tak jak mówimy, z punktu widzenia formalnego budżet faktycznie podpisany, wszystko jest fajnie. Natomiast obawiamy się, że tak do końca może nie być. Szczególnie nie mamy problemu z kworum. Nad skargą do Trybunału. Ale państwo z kim by składali tę skargę? Na razie żeśmy jeszcze nie podjęli decyzji, bo troszeczkę się obawiamy, że Trybunał, szczególnie po ostatnich ruchach, może nie być w stanie, że tak powiem. Nie orzeknie tak, jakbyście chcieli. Porozmawiamy o tym. Nie, bo my byśmy chcieli, żeby orzekł, że wszystko jest okej, bo jesteśmy zainteresowani, aby państwo normalnie funkcjonowało, ale chcielibyśmy, aby nie było wątpliwości. Chcielibyśmy, aby nie było wątpliwości. A wątpliwości są głównie z powodu blokowania poprawek. To był poważny błąd. Dobrze, to z kim państwo składają? No zobaczymy. Rozmawiałem z Kosiniakiem Kamyszem, panem posłem, i oni też się zastanawiają nad tym. Być może razem to zrobimy. Być może jako indywidualni posłowie się zbierzemy w odpowiednią grupę, aby podpisać. Niewątpliwie wniosek do Trybunału pójdzie i niewątpliwie mój podpis pod tym wnioskiem będzie. Katarzyna Lubnauer. My już zadeklarowaliśmy ze swojej strony, że złożymy wniosek do TK. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy już tę atrapę Trybunału. Jednak chcemy w razie czego wnioskować o to, żeby ze składu byli wyłączeni tak zwani sędziowie dublerzy, czyli sędziowie, którzy tak naprawdę nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, wybrani nieprawnie. Natomiast oczywiście my już zadeklarowaliśmy, też mamy obietnicę PSL-u, że poprze ten nasz wniosek do TK. Myślę, że jeżeli będą przedstawiciele Kukiza chcieli się podpisać pod wnioskiem do TK, też nie widzimy żadnych przeszkód, szczególnie, że wielokrotnie już były jakieś podpisy ze strony Kukiza pod naszymi wnioskami do Trybunału. Natomiast mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, ponieważ prezydent, jak w czasie tych mediacji, które przez krótki czas prowadził, to jak się spotkał z Ryszardem Petru, to mówił o wątpliwościach związanych z tym budżetem, z sposobem jego uchwalania. Co więcej, PiS przygotował uchwałę, która w końcu nie została przyjęta, gdzie mówił o wątpliwych okolicznościach uchwalenia budżetu 16 grudnia i nie wiem na podstawie czego mógł w jakikolwiek sposób prezydent uznać, że nic się nie stało. Ja mam wrażenie, słyszała że prezydent... Pani, na podstawie zapisów cyfrowych. Informacji, które otrzymał. Prezydent ma pewne prerogatywy, z których jak dotąd w ogóle nie używa, tak bym to powiedziała. Może nie wie, że je posiada. Nie wiem, co musiałoby się jeszcze stać, żeby w końcu powiedział nie. Użył w sprawie zgromadzeń. To już kiedyś rozmawialiśmy na temat tego. Wziął pełną odpowiedzialność za nielegalny budżet. W pewnym stopniu pozwolił PiS delegalizować swój rząd. Uznał, w ten że budżet sposób. Jest legalny. Czy mogę skończyć? Proszę, ja panu nie przerywałam. Przepraszam. Natomiast spójrzmy na to, po pierwsze, jakie konsekwencje to niesie, jeśli chodzi o kraj. Już nie mówię o konsekwencjach wizerunkowych, ale finansowe, polegające na koszcie obligacji. Te obligacje jest duża szansa, że będą musiały być wyżej rentowne, czyli koszt obsługi długu publicznego będzie dużo wyższy. To jest kwestia inwestycji, które będą przychodzić do Polski. To jest kwestia być może środków z Unii Europejskiej. Prawdopodobnie organizacje międzynarodowe też będą nas pytać o ten, o tak uchwalony budżet. I w tym momencie mamy sytuację, w której po atrapie służby cywilnej, prokuratury, Trybunału Konstytucyjnego teraz mamy jeszcze atrapę budżetu, bo mamy budżet, który został uchwalony w co najmniej wątpliwych okolicznościach. Natomiast pyta się pan, mówi pan, że zapis cyfrowy usunął wątpliwości. Moje tylko zwiększył. Jeżeli wiadomo, że na sali były osoby, które nie powinny tam być, jeżeli wiemy, że było blokowe głosowanie, jeżeli widzimy, jak na oko było liczone głosy, to wszystko powoduje, że można uznać, że ten budżet jest nielegalny. Jacek Sasin. Ale kworum było zaatakowane między innymi przez posłów Nowoczesnych, którzy byli na sali. Proszę państwa, ale nie uczestniczyli w głosowaniu. Czy może mówić Jacek Sasin? Dziękuję. Cierpliwie czekam rzeczywiście. Czekałem pani redaktor. Szanowni państwo, po tej wypowiedzi pani poseł Lubnauer chyba już nie ma żadnej wątpliwości, o co tak naprawdę opozycji w sprawie budżetu chodziło i chodzi. Chodziło o to, żeby uderzyć w budżet, nie pozwolić go uchwalić, a potem straszyć międzynarodową reakcją tym, że nie ma budżetu i w związku z czym nie będzie inwestycji, nie będzie funduszy europejskich i tym podobnych, rzeczy. Dokładnie o to chodziło i to się nie udało, szanowni państwo. Polska ma budżet podpisany przez prezydenta, budżet, którego uchwalenie nastąpiło oczywiście w niestandardowych warunkach, spowodowanych bezprawną akcją blokowania sali obrad przez część opozycji. Natomiast odbyło się zgodnie z prawem, wszystkie wątpliwości zostały rozwiane. Ja rozumiem, że ta część betonowej opozycji zawsze będzie zgłaszała uwagi i wątpliwości, ale ich po prostu nie ma. Mówiliście państwo, nie ma kworum. W tej chwili są oświadczenia 236 posłów, że brali udział w tym głosowaniu i dopóki nie udowodnicie, że któryś z tych posłów poświadczył nieprawdę, nie macie prawa mówić o tym, że nie było kworum. Była możliwość wejścia na salę, liczni posłowie opozycji byli obecni w czasie tego głosowania. Dziwię się, że nie chcieli głosować, tylko chcieli robić awanturę, ale to są, szanowni państwo, fakty. I radziłbym, żeby skończyć tą dyskusję dzisiaj, która szkodzi wizerunkowi Polski. Ja rozumiem, że się opozycja tym nie przejmuje, a wręcz przeciwnie, że w sytuacji, kiedy już odpadła nadzieja na ulicę, czyli po ostatniej demonstracji, gdzie było 200 osób pod Sejmem, KOD zgromadził, już nie macie szans na to, żeby wywołać burdy uliczne, to teraz wam została tylko zagranica i będziecie chcieli to wykorzystywać. Ale to wam się też nie uda, czego dowodem jest... Czego dowodem jest decyzja dotycząca ratingów Polski, właśnie świeża decyzja, gdzie mimo tego, że podważacie budżet, jednak agencje ratingowe uznały, że wszystko jest w porządku. Jedna agencja uznała, że wszystko jest w porządku, a druga się nie wypowiedziała. Utrzymane zostały te notowania polskiej gospodarki. Ale utrzymanie to nie jest pozytywne. Jest, gdyby podniosły no, to... Aha, no ja rozumiem, że ale wyliczyliście na to, że zostaną obniżone. Więc to są pozytywne, ale to są pokazujące, że polska gospodarka jest stabilna. Mam jeszcze inne tematy i mamy posła. Perspektywę. Pani poseł, pani tak bardzo pilnuje, żeby nikt pani nie przeszkadzał, ale pani nie pilnuje, żeby pani nie przeszkadzała. Także proszę o wzajemność teraz. Jak pan poseł skończył, pani... się wypowiedziałam. Nie. Mogę oblać wodą, pani nie, poseł? Teraz Jarosław, nie może. Pan Jarosław Przez Kalinowski. Przez kilkanaście lat w regulaminie, czy w ogóle w sposobie postępowania w parlamencie, no, był sposób sprawdzania, czy ktoś uczestniczył w posiedzeniu, w głosowaniu, czy nie, elektronicznie potwierdzony. To było jasne, proste, a teraz widzę, że będziemy mieli nowy sposób przez oświadczenia, że tak, byłem, brałem po tym wszystkim. No ale to na bok to na razie odłóżmy. Kurz po tej bitwie, po kryzysie trzytygodniowym upada. Wczoraj się pokazały jakieś badania, którzy politycy, jakie ugrupowania polityczne tutaj zyskały, jakie straciły. Dla mnie jest to mało poważne tak traktowanie tej sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia, bo dla mnie niewątpliwie... Ale co jest niepoważne? Niepoważne takie patrzenie, że kto stracił, ten polityk zyskał, ten stracił, bo Polska straciła. Nie tylko na wizerunku, ale na wiarygodności. To nie jest kwestia tych ratingów wczoraj ogłoszonych. W dłuższej perspektywie przez prawie 30 lat Polska była podziwiana nie tylko w Europie i w świecie za przemiany, za solidarność, za okrągły stół, za możliwość porozumiewania się różnych stron sceny politycznej. Za ogromne obszary biedy, pewnie pan powie. Za przemiany. Tak. Były różne problemy w przemianach, oczywiście, że tak. Ale wróćmy do tego budżetu. A dzisiaj jesteśmy postrzegani... Czy on może być przez kogoś zakwestionowany? I do tego za chwilę dojdę z perspektywy Unii Europejskiej. Ale mamy mało czasu, więc proszę dochodzić dzisiaj szybko. Jesteśmy postrzegani jako kraj demokracji takiej wschodniej, barbarzyńskiej. No niestety z przykrością wielką to mówię. A teraz powiem tak, że chcę powiedzieć, że nie widzę możliwości, pomimo wad prawnych, jakie ten budżet ma i dzisiaj nikt nie jest w stanie przewidzieć, jakie to będzie miało skutki, w jaki sposób, to ja nie widzę, pomimo tych wad, o których było niejednokrotnie, żeśmy mówili, nie widzę jakiejś możliwości, żeby ktoś zatrzymał nam środki budżetowe wynegocjowane w Unii Europejskiej. Bo nie ma takich tak naprawdę możliwości, żeby to zatrzymać. Natomiast my tracimy i będziemy tracić. I w przyszłym budżecie, jak to zrobić, i przy okazji rozstrzygania dyrektyw chociażby o pracownikach delegowanych, o spraw w transporcie, przegrywamy każdego dnia w Unii Europejskiej ze względu na to, że Polska ma dzisiaj opinię nie tylko państwa, które łamie standardy demokratycznego państwa prawa, ale również wykręca się plecami do Solidarności Europejskiej. Bo nie tańczymy, jak nam takie zagrają, są dzisiaj, takie są realia i rzeczywistość Polski w Unii Europejskiej. Rafał Opłakana. Grupiński. Platforma będzie składać wniosek do Trybunału sama, czy z innymi partiami, które też zastanawiają się nad tym, albo podjęły taką decyzję? Apelowaliśmy w tej sprawie do pana prezydenta, żeby to prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego ten budżet, dlatego że skierowanie tego budżetu do Trybunału Konstytucyjnego przez posłów powoduje, że prezes uzurpator czy uzurpatorka, pani Przyłębska, wyznaczy 5 posłów z grona pisowskich nominatów i tak się skończy ta skarga. Natomiast w przypadku skargi pana prezydenta musiałby Trybunał pracować w pełnym składzie, czyli minimum 11 sędziów musiałoby zasiąść do oceny, czy ten budżet jest legalny, czy nie. I wtedy zapewne ten wyrok Trybunału byłby obiektywniejszy z punktu widzenia wszystkich obserwatorów bardzo przecież podzielonej sceny politycznej. Po drugie, chcę wyraźnie powiedzieć, że ten budżet nie tylko jest nielegalny, ale przy jego powstawaniu, przy jego rzekomym przegłosowywaniu popełniono mnóstwo przestępstw. Jeśli posłowie podpisywali listę obecności, a mamy tę listę zdokumentowaną z brakiem wielu nazwisk, wielu podpisów po uderzeniu laską przez marszałkowską, przez marszałka i po zamknięciu obrad, a jednocześnie złożyli oświadczenia, że wcześniej byli w pracy, no to popełniają podwójne przestępstwo, zarówno składając podpis poza... Posłowie różnych ugrupowań mówili, że taka praktyka zdarzała się wcześniej, wielokrotnie. Mamy od roku, panie redaktor, mamy od roku nową praktykę, którą Jarosław Kaczyński wprowadza do polskiej demokracji, że po jednej stronie są przepisy prawa, jest konstytucja, a po drugiej jest praktyka Prawa i Sprawiedliwości, która po prostu łamie zasady demokracji. W poprzednich kadencjach, panie pośle. Ale Pani doktor, co z tego, że pani słyszała, tak, jak mamy to zdokumentowane? Tak, ale że tak było. Proszę i pokazać, z tego powodu nie kiedyś... robi sprawy. Ależ nie, ja dawniej, nie mówię, że jest to dobrze, pani tylko redaktor, mówię, że tak było. Dawniej listy były zabierane już o 11 godzinie. Ale to nieprawda. W pierwszym dniu. No przecież to ja, jeśli ktoś chciał uzupełnić podpis, musiał iść do gabinetu marszałka i poprosić i pokazać się, że jest i wtedy mógł złożyć na drugi podpis dzień, ciąg... tak, nie, jeszcze na drugi dzień chciał się podpisać. Dobrze, teraz tego nie rozumiem. Ja nie będę... Że pan tworzy teraz nową opowieść. Ale czy ja się wszyscy jesteśmy teraz, posłami i wiemy, że pan kłamie. Teraz mówi Rafał Grupiński i wróćmy trzeba mieć miarę do w tym, co się budżetu. Mówi, więc proszę pana posła Sasina, żeby się po prostu trochę uspokoił. No ale niech pan po prostu nie mówi ja, oczywiście głosowanie, nieprawdy, bo jesteśmy to wszyscy i wiemy, o co chodzi. Podobno pan złożył jakiś wniosek formalny. A nie mogłem? Tylko, że nie ma w protokole, że pan się odezwał. Że pan zgłasza ten wniosek. A na piśmie się zgłasza wnioski formalne. Można zgłosić? Jak? W czasie głosowania? Można zgłosić? Nigdy nie widziałem. Dzwoneczka, który dostała. No to trudno. Proszę bardzo, używam dzwoneczka. Wymazujemy. Kłamstwo po prostu jest... Kłamstwo jest państwa sposobem na uprawianie polityki. Nigdy w czasie głosowania, w czasie trzeciego czytania nikt nie zgłasza na piśmie wniosków formalnych, tylko można wyjść zadać pytanie co najwyżej do głosowanego no punktu ciekawe. Budżetu. Więc wniosków formalnych tak nie jest. Można pan zgłosić, można złożyć wniosek formalny o głosowanie blokowe. Jak jest sprzeciw, nie wolno głosować blokowo żadnej poprawki w budżecie. Pan nie to jest najważniejsza ustawa. To poseł Nitras zgłosił to, a państwo żeście tego wniosku nie uwzględnili, więc prezydent podpisał nielegalny budżet i bez wątpienia rząd z krzeseł już. Przyczynił się do tego. Poseł Nitras mógł złożyć głosek w stanie głosowania, ja nie mogłem, tak? No bo nie, no bo wyjaśnijmy tę sprawę. No, mówiliśmy na piśmie, pan powiedział. A to chyba na piśmie to lepiej. Panie żartuje. No pan żartuje, nie zna pan regulaminu, panie pośle. Nie, bardzo mi przykro. Pan nie uczy. No ale pan nie zna, albo pan zna, ale pan nie wprowadzał głosy. Proszę może coś nie zrobić z panem Sasinem. Naszej dyskusji. Będzie bójka. Czy można mówić prawdę? No, ale ja chcę po prostu dokończyć moją sekwencję. Trzeba się odezwałem w czasie pańskiej wypowiedzi. Ale czy można mówić, żebyśmy mówili prawdę tutaj w tym studio? A mogło być tak pięknie? Proszę skończyć. No właśnie. Mogło być pięknie, ale... W takiej sprawie... Ja mogę tylko się odwołać do... Chyba przeszłości do Henryka Thoreau, który kiedyś powiedział, że jak cię machina rządowa zmusza do tego, żebyś był pośrednikiem w niesprawiedliwości, w łamaniu prawa, to masz prawo do nieposłuszeństwa. I to jest pierwszy przypadek twórcy nieposłuszeństwa obywatelskiego, dlatego protestowaliśmy w Sejmie przeciwko łamaniu prawa, dlatego będziemy protestować, jeśli tylko to prawo ponownie będzie przez Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie łamane. Budżet jest nielegalny, z tego będą konsekwencje. Zobaczymy, jak będą pierwsze skargi w sądach w tej sprawie. Natomiast moim zdaniem, co jest tego najsmutniejsze, z tego wynika, to, że marszałek Kuchciński nie jest w istocie marszałkiem Sejmu, nie potrafi tym Sejmem zarządzać. Nawet w PRL-u, w głębokiej nocy krótko, totalitaryzmu, kiedy był gdziekolwiek jakiś protest pracowników czy strajk, ci, którzy za ten zakład odpowiadali, szli i rozmawiali z tymi, którzy protestują. Przez 26 dni marszałek nie znalazł czasu, żeby przyjść. Tak. Marszałek nie znalazł. Zamykano. Ale panie pośle, ja brałem udział w strajkach, ja pan tu nie opowiadam. Strzelano do pana, tak jest. Niech pan nie nawiązuje do stanu wojennego. Ja mówię o zwykłych strajkach w zakładach pracy, których były dziesiątki, a nie mówimy zmierzać do końca. Tak, więc tylko nikt mi nie chce pozwolić dokończyć, więc mówię o tym, że przez 26 dni naszego protestu nasze Kuchciński nie znalazł czasu, żeby przyjść do protestujących posłów, żeby z nimi porozmawiać, żeby się zachować normalnie jak człowiek, który odpowiada za tę instytucję. Stracił pan marszałek Kuchciński wszelki mandat do kierowania Sejmem i dlatego złożyliśmy wniosek o jego odwołanie na końcu naszego protestu. Zaraz pan sprostuje? Nie? Teraz będzie tylko króciutko. Króciutko. Czy posłowie protestujący powinni ponieść jakieś rodzaje kar? Jeśli tak, to jakie? Paweł Solo. Przede wszystkim nie powinno dojść do takiej sytuacji, kiedy jedynym argumentem, po pierwsze, kiedy była próba przeniesienia debaty na ulicę. To są bardzo takie niepokojące opinie o tym, że hasło obywatelskiego nieposłuszeństwa przekładające się na łamanie prawa. W Sejmie powinny, to jest oczywiście, idealnie byłoby, gdyby była umowa między partiami, i dobrowolna, prawda, nie przymusowa, pozwalająca na wprowadzenie jakichś w miarę uczciwych zasad. Na pewno eskalacja związana z łamaniem prawa nie służy dobru parlamentaryzmu. Ale proszę o jasną odpowiedź i krótką, bo chcę porozmawiać o trybunale. Czy posłowie powinni być ukarani? Tak. Niech to będzie rozstrzygnięte po użyciu argumentów przez poszczególne strony. Niewątpliwie blokowanie obrad Sejmu nie było zgodne z regułami parlamentarnymi. Kukiz 15 był za karaniem, ciągle jest? Znaczy myśmy byli za tym, aby marszałek Kuchciński przejął odpowiedzialność za to, co się dzieje na sali. I ma różne instrumenty, aby to zrobić. Niestety okazało się, że nie ma pewnej części organizmu, która pozwala na konkretne działanie. I to niestety było błędem. Natomiast w tej chwili karanie już nie ma sensu, bo sala, z tego co wiem, jest uwolniona i parlament być może będzie pracował. Także w tej chwili to byłby rewanżyzm. I nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym, że należy przestrzegać prawa. Łamanie prawa nie może być naprawione łamaniem prawa. Pani marszałek Borowski swego czasu, Kidawa Błońska, wyrzucali posłów bez problemu. Kary były nakładane. Świat się nie zawalił. Pamiętam, że Gabriel Janowski żelazny pęcherz przez 20 godzin blokował i w końcu go wyniesiono strażą marszałkowską. Więc wszystko można. Samoobrona, przecież to był obciach Katarzyna straszny, co robiła. Lubnar. A teraz PO chce bardzo obciachu. Się pani zmienił głos na gruby. To jednak był pan poseł długi. 30 sekund. Znaczy 16 grudnia mam wrażenie, że po takiej trochę ponadrocznej agonii skończył się, można powiedzieć, umarł parlamentaryzm w Polsce, dlatego że przez cały ten okres ze strony marszałka Kuchcińskiego dochodziło do cenzury, dochodziło do rzeczywiście blokowania wypowiedzi posłów, ograniczania do minimum czasu na wypowiedzi, tego wszystkiego, co jest wszelkim zaprzeczeniem zasad parlamentaryzmu. W momencie, w którym jeszcze doszło do tego wykluczenie posła opozycji, które tak naprawdę spowodowało, że Sejm miał się stać Sejmem niedługo jednego ugrupowania i kiedy klub PiS nagle się stał Sejmem, atrapą Sejmu w sali kolumnowej, mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę musieliśmy dokonać jakiegoś ruchu, którym była ta blokada mównicy i blokada możliwości dalszego wykluczania kolejnych posłów. Chciałabym krótko porozmawiać o Trybunale, dlatego zadaję krótkie pytanie o kary i o konsekwencje, na przykład regulaminowe tego protestu. Ja mogę tylko zapowiedzieć jedno, że niezależnie od tego, jakimi karami nam będą grozić, my nie będziemy się wahać zaprotestować, jeżeli będzie łamane prawo i to mogę zadeklarować, czyli brak chęci poprawy i z drugiej strony ma deklarować jedno, że dziwię się, że Kukiz postanowił stać się bojówką PiSu i pana marszałka Tyszkę potraktować jako bojówkę PiSu, bo tak rozumiem deklarację ze strony Pawła Kukiza. Jacek Sasin. No, będą kary? Słyszę atrapa Sejmu, atrapa Trybunału. No, tak, opozycja za chwilę zdelegalizuje Polskę. Mam takie wrażenie. Naprawdę to jest szaleństwo, co państwo robicie. Będą kary? Co do kar, szanowni państwo posłowie, nie stoją ponad prawem, nie są świętymi krowami. Jeśli łamią prawo, to tak jak każdy obywatel muszą się liczyć z konsekwencjami. A jeśli chodzi o to podsumowanie tej dyskusji, to chciałbym powiedzieć tak, no myślę, że jeśli państwo z opozycji uważacie, że ten budżet jest nielegalny, to powinniście w tej chwili zrezygnować z pobierania pensji z tego budżetu i z dotacji dla swoich partii politycznych z tego budżetu. I zachęcam obywateli, wszyscy, którzy nas słuchają, żeby pytali o to posłów Nowoczesnej, posłów Platformy, czy nie pobierają pensji z nielegalnego budżetu. Nielegalnych pensji, żeby nie pobierali. Żeby o to pytać i rozliczać posłów, bo chętnie szermują takimi słowami jak nielegalny budżet, ale jakoś nie są gotowi do konsekwencji. Ja nie potrafię na to odpowiedzieć, jak się zmieni regulamin. To jest decyzja prezydium Sejmu. Jak to jest, powinien się zmienić w tym kierunku, aby tego typu chucpy, jakie miały miejsce w Sejmie z udziałem z inicjatywy opozycji w ostatnim miesiącu, nie mogły się powtarzać, a przynajmniej, żeby je utrudnić. Bo jeśli mówimy o tym, że pani poseł Lubnauer mówi, że skończył się parlamentaryzm 16 grudnia, to chciałem powiedzieć, że się nie skończył. Że chcieliście właśnie państwo, żeby się skończył, bo chcieliście zablokować pracę Sejmu i uniemożliwić Sejmowi pracę, to się nie udało. Jarosław Kalinowski. Regulamin musi to gwarantować, że nie uda się również w przyszłości. Jarosław Kalinowski. Wniosek nie wystartował. Kary i regulamin. Mamy 34 proszę państwa. Zapowiedziany wniosek o odwołanie marszałka Kuchcińskiego oczywiście nie będzie skuteczny, bo większość jest większością i ten wniosek odrzuci. Ale problem pozostanie. no w tak rozchwianej sytuacji, nie tylko emocjonalnie, ale politycznie i tych olbrzymich podziałach, również w parlamencie, one były zawsze, ale takiego piekła naprawdę nie było jeszcze do tej pory, odkąd się Nowa Polska rozpoczęła w 89. No ważny jest autorytet marszałka, a tego autorytetu naprawdę w ogóle nie ma i nic więcej w tej chwili nie powiem na ten temat, bo szkoda pana marszałka, bo krzywdę tak naprawdę żeście mu zrobili. Właściwie jak się odpowiedział okazuje, pan na niezadane pytanie, ale... Kary, jeżeli komuś się wydaje, że zwiększonymi karami doprowadzi do uporządkowania sytuacji w Polsce, to się głęboko myli. Dopóki jest tak, że nie jest ważne, nie są ważne procedury, no prawo, właśnie, konstytucja, tylko jest poseł, źródłem prawa i wszelkiej prawdy Jarosław Kaczyński, no to nie, po prostu tak będzie. Mogę? Zmiany w regulaminie, tak, proszę bardzo. Dziękuję. Tylko proszę krócej niż ostatnio, bo chciałabym o Trybunał. Przerwie, jeśli nikt mi nie przerwie, proszę nie zastrzegać, proszę krócej, po prostu. Bardzo krótko. Po tym, jak Prawo i Sprawiedliwość łamie konstytucję, łamie zasady demokracji w wielu ustawach, w istocie przemienił Trybunał Konstytucyjny w atrapę i nie będę wymieniał wszystkich złych czynów obecnie rządzących, to wystarczy zacytować świętego Pawła Starsu. Tam, gdzie nie ma prawa, nie ma przestępstwa, więc nie ma za co nas karać. To teraz porozmawiamy. Czasu mamy niewiele, ale mam nadzieję, że pójdzie nam sprawnie. O co chodzi prokuratorowi generalnemu? Zbigniew Ziobro, jak wiadomo, złożył wniosek o zbadanie, czy wybór 3 sędziów Trybunału, Stanisława Rymara, Piotra Tulej i Marka Zubika, dokonany w listopadzie 2010 roku, jest dokonany prawidłowo. No i słyszałam tutaj interpretacje dosyć zaskakujące ze strony ministrów tego rządu, między innymi wicepremiera Gowina, że chodzi tutaj, żeby zlikwidować taki dualizm poglądu w tej sprawie, czy Trybunał może się zajmować uchwałami Sejmu, a część uważa, że chodzi o ukręcenie łba do końca Trybunałowi. To był cytat. Paweł Soloch, o co chodzi? No ja myślę, że rzeczywiście intencją prokuratora generalnego było wyjaśnienie kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do rozstrzygania o konstytucyjności wyborów sędziów przez Sejm. I tutaj pojawia się pole oczywiście do interpretacji. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie dam jakiejś swojej wykładni w tej materii. Natomiast no tak wydaje mi się, że należy interpretować intencje pana ministra. Grzegorz Długi, który jest prawnikiem? Ja myślę, że tutaj jest kilka intencji, które pan minister, przepraszam, prokurator generalny gdzieś tam miał w tyle głowy, gdy to robił. Większość polityków, którzy się wypowiadają już w tej chwili, nie czytało tego dokumentu, przede wszystkim uzasadnienia, ale już wiedzą, co tam pisze. Natomiast to uzasadnienie nie jest zbyt twórcze, jest złośliwe. Dlaczego mówię złośliwe? Złośliwe dlatego, że przytacza argumentację Rzecznika Praw Obywatelskich, którą on używał po to, aby kwestionować uchwały Sejmu związane z wyborem, mam na myśli te z listopada i z grudnia 2015 roku, i on je teraz wykorzystuje po to, żeby pokazać, że tym samym argumentem można usunąć innych sędziów. I tak naprawdę jest to taka zaczepka. Ale, myślę, ale nie że, chodzi o usunięcie tych sędziów. Ja myślę, że chodzi o to, aby Trybunał potwierdził w sposób jednoznaczny i bardzo głośny, i właśnie przede wszystkim chodzi o tą burzę medialną. Dziennikarze dali się wpuścić, wszyscy o tym mówimy, żeby utwierdzić wszystkich, że uchwał nie można ruszać, i za chwilę się dowiemy o jakichś ciekawych uchwałach. Ja myślę, że to jest przygotowanie gruntu pod coś, co nas czeka. Dowiemy się pewnie, jak już Trybunał się wypowie w sprawie tego. I coś szykują. Być może chodzi o budżet, ale myślę, że tak szybko Trybunał nie będzie w stanie się wypowiedzieć w tej sprawie, zanim ewentualnie budżet trafi. Bierzcie, ale my musimy mówić pod uwagę, szybko, bo mamy mało czasu. Sędzia Biernat został odesłany na urlop. W tej chwili posługując się... I pełnomocnicła dostał sędzia Muszyński się argumentacją między innymi Rzeplińskiego i Bodnara, można powiedzieć, że ci trzej sędziowie, jeżeli będą orzekali gdzieś, no to narażamy się na podważanie ich ewentualnego orzeczenia. Czyli no troszeczkę zakleszczyliśmy sytuację dookoła i spodziewam się jakichś bardzo ciekawych uchwał. Katarzyna Lubnauer, proszę krócej niż poprzednik, bo patrzę na zegar i widzę, że mamy gdyby mały tyle czas. Wysiłku i determinacji PiS wziął, włożył na przykład w naprawienie służby zdrowia, co w niszczenie Trybunału Konstytucyjnego, to może byśmy mieli rzeczywiście działającą służbę zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o to tych zaskarżeniu uchwał, to przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny dokładnie, mimo tego, że to były uchwały, które wszyscy zarzucali, że to jakby w interesie Trybunału byłoby orzec w sprawie tych uchwał dotyczących wyboru tych trzech sędziów dublerów, Trybunał wtedy się wypowiedział. Wypowiedział się, że nie może w sprawie aktów, które nie są aktami normatywnymi. Ale Rzepliński dał wotum separatum. Zdanie odrębnych między innymi sędziego Rzeplińskiego i sędziego Zubika. Natomiast no mimo wszystko była to decyzja. Była to decyzja wtedy dla wielu zaskakująca ze względu na to, że można powiedzieć, że Trybunał się uniósł ponad bezpośredni swój interes i zgodnie z prawem orzekł, że uchwałami nie może się zajmować. Więc tym bardziej w tej chwili kwestia zajmowania się tymi uchwałami kierowania przez pana ministra Ziobrę, to można określić to rzeczywiście jaka pewna forma, nie wiem, już ostatecznego próby ośmieszenia tego Trybunału, kwestia z próby, nie wiem, no już trudno mi to nawet ocenić, ponieważ nie mam żadnych wątpliwości, że Trybunał został najpierw zniszczony, a potem skompromitowany, ponieważ wybór pani sędzi Przyłębskiej, której kwestionuje nawet ich wybrany przez nich sędzia Pszczółkowski, najlepiej świadczy o jej indolencji. Będę brutalnie przerywać. Jacek Sasin, bo mamy dwie minuty. Prawo i Sprawiedliwość w przeciwieństwie do opozycji nie zajmowało się przez ostatni rok tylko i wyłącznie Trybunałem, tylko zajmowało się sprawami ważnymi dla Polaków. Najwięcej reform i przyjętych prospołecznych ustaw w historii w ciągu jednego roku. To jest podsumowanie działalności rządu Beaty Szydło i większości parlamentarnej, między innymi 500+, inne ustawy. Proszę w punkt. Natomiast my zostaliśmy zmuszeni do posprzątania pobojowiska po wojnie o Trybunał, jaką wywołała poprzednia koalicja PO-PSL na końcówce swojego urzędowania. Trzeba wyjaśnić pewne wątpliwości, które się pojawiły. Otóż opozycja twierdziła, że Trybunał jest w stanie oceniać uchwały Sejmu w sprawie wyboru sędziów. Dzisiaj prokurator generalny chce tą kwestię dać szansę Trybunałowi tą kwestię ostatecznie rozstrzygnąć. Takie są intencje. Mówił o tym wczoraj również pan prezes Jarosław Kaczyński. Dla sędziów, którzy jeszcze tam są niezależnymi sędziami, bo tacy jeszcze są. Trybunał staje się niestety atrapą i to nie jest już instytucja konstytucyjna. Ale o co chodzi? Ja tak się zastanawiam. No, ewidentnie sędziowie byli wybrani indywidualnie, natomiast mam wrażenie, że pan minister Ziobro no, trochę jednak z tyłu głowy obawia się o wcześniejsze swoje decyzje i popieranie działań rządu i działanie razem z większością parlamentarną jako poseł, że uchwałą unieważniał wybór legalnie dokonany wcześniejszych sędziów, no to dzisiaj chcemy mieć chyba takie alibi, że jednak on działał właściwie. I jedno zdanie. Rafał Grupiński. No tak, to jest, oczywiście, że to jest obawa, żeby tych uchwał ktoś w Trybunał w przyszłości nie oceniał. To jest jakaś gra z podwójnym dnem, natomiast najistotniejsze jest to, co się dzieje generalnie z Trybunałem. Wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i poseł Stanisław Piotrowicz stanowią zorganizowaną grupę do rozmontowania demokracji w Polsce i nie chcę tego mocniej nazywać. Dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer, Jarosław Kalinowski, Jacek Sasin, Rafał Grupiński, Paweł Solą, Grzegorz Długi, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy z procesorami Intel Core i grafiką 4 giga. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.